تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنتم من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين دا سورة حجر شروع شو سوار لسمی سپاری اول سر دیار لسمی سپاری آخرانی آیات دیتا سورة حجر وی دا 54 نمبر سورت دی پس دا سورة یوسفنا مخ کی دا سورة انعامنا ترتیب نزولی کی او ترتیبی مصحفی کی دا پس دا سور ابراہیم نا مخ کی دا سور نحل نا نازل ترتیبی مصحفی دا دا غدا ترتیب دے پدی سورت کی ننان میں آیاتون دی شپگ رکعات دی پکی 654 دا دی کلمات دی 2760 دا دی دا حروبو تعداد دی داود دی صورت د تیر و خلق و پا واقعاتو چاگا مجرمان دی اغی دا فارا تخویب ذکر کئی یرا دا اغی اغا تخویبات او یرا اقوام معذبین چکچا تا عذاب ورکلے شئو دی تصور حجر ولی وی دا ذکر ورطوی چه 80 نمبر آیات کی اصحاب الحجر والا ذکر را غلے دے ذکر موسوم کلو پا سور حجر سرا دیتا وی تسمیہ دا کل سورت پا اسم دے وجود سرا ربط دا ما سبق سرا مخ کی سرا مناسبت اولا ربط اسمی یو آغا دعا دا چی منگا مخ کی نویلا وَوَفَّقَنَا لِنُسَبِّحَكَ مِثْلَ الرَّعْدِ وَتَوَكُّلَ مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ توفیق راک اللہ منتا چستا تسبیح ہوا یو پشان در رعد ملائکی او دا سی توکل وکو لکا ابراہیم علیہ السلام چی کڑے ہو تا دی زین وستا دعا لگا بدلی اغدا چی ولا تجعلنا مکذبین لکتابکا کا اصحاب الحجر بل الامنا سبل الخیر کما الحمت الالنخل ووفقنا لکتابکا مثل ما وفقت لبن اسرائیل و اصحاب کاف و مریم و طواها و جمیع الانبیاء دویم ربط داده پا اعتبار دا مزامینو سرا چی مخ کی صورت سور ابراہیم آغا هم پا ترغیب الالقرآن بندی شروع شو دا هم ترغیب الالقرآن آلتا هم اول سر کی علف لام را زوات الرانه او دا هم د زوات الرانه دیو جن اور پسې راوړو. سوره ابراهیم اخر کې ذکر او هاذا بلاغ للناس دا خلقو ته درسولو والا کتاب دی سورت دی. دلته اول سر کې وی تلک آیات الكتاب دا قرآن بل تور سوا بل رب داد سور ابراهیم کی ذکر ولینذروا به ولیعلموا ویر و خلق چې خلق یقین وکی په دې باندې مفکې د عذاب دراتلونا عذاب راشی بیا پیدا نه ورکی دغه انداز مفید دی دغه انظار چې کله عذاب لا نه راغلی او ته ویرې دی. دلته وی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین بیا به ارمان کوي خو وخت به تیری. بل رب داده مخکې سور ابراهیم اول سر کې ویلو وذکرهم بی ایام الله دلته دغه عذابونو د الله تفصیل او نمونې ښیي. سور ابراهیم کې د شیطان هغه تقریر چې قائد د شر و چې ویلي وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ما تاسو سره وعده کړی و خو ما هغه وعده ما تکړه. دلته وی راشه وګوره دغه دروغجنتیا دغه سرکشي چې دې بدبخته د خدای حکم نه انکار کړی و بابا آدم سپک ګڼلی او د سجدې کولو نه انکار کړی و او بیا هم ورسره ته دوستی کې د الله دشمن دی ستا د نیکه دشمن دی بدبخته ظالمه بیا هم ته د شیطان خبره منې. دلته دغه ذکر کوي سوره ابراهیم اخیر کې ویلي و مجرمان به ارمان کوي وایي به مونږ ته لږه دمه راکړه اخر نه الی اجل قریب نجیب دعوتک. دلته دغه مسله ذکر کوي چې کله لاړ شي دنیا نه شرک په حالات کې بیا به وایي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. سوره ابراهیم کې ویلي فرد ایدیهم فی افواههم دا خپل لاسونه به د انبیای کرام په خولو باندې ښودل دغې عناد او زد یې ورله ذکر کړی او دلته هغه مسله ذکر کوي وما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. یو ځل نه بار بار د دې د عادت مستمره دی بار بار دغه کار کوي. سوره ابراهیم کې قائد د شر ذکر وو په دنیا کې بیا به تقریر وو کې دا په جهنم کې کله چې آخرت شي چې ما خو تاسو ته دروغ ویلی وو دلته عدله عقلیا چې نن د دې دلیلونو په رڼا کې حق ولې نه منې سبا له به بیا ارمان کې خو بیا به ټیم تیری. مخکې تسلی نبی علیه السلام ته وه مخکېنې صورت کې دلته هم انا کفیناک المستهزئین مخکې ذکر و انذر الناس خلق وی روا دلته وی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین سجې تا ته ویلې شوي دي په ډاګه باندې ووایا. دعوه د دې صورت دا وه چې سوره ابراهیم او په دې کې دغه سوره ابراهیم ته تتمه ذکر کوي مجرمینو انجام ښیي چې د هغې هغه انجام څه و. مقصد د دې سورت امثلة العذاب نمونې د عذاب د عذاب نمونې ښیي د تیرو قومونو او د نبی علیه السلام د زمانې مخکینی قومونو درې قومونه داغی عذابونه واقعات ذکر کوي او د دې زمانه هغه دوا نمونه هغه ذکر کوي. تیر درې قومونه او دوه ردې زمانه اوله قوم لود بیا دویم اصحاب الایکا شعیب علیه السلام قوم داغی مخالفت کړه او درېم اصحاب الحجر هود علیه السلام مخالفت کړه و. د دې زمانې دعا مستهزئین ټوکې به کولې او دوی مستقسمین. دا سورت درې بابونه ده تقسیم او حاصل د دې سورت اول باب د یک نه واخله تر 15 نمبر آیاته پوری. په دې کې ترغیب قرآن ته، تخویف د منکرینو دپاره، په ذکر د تمنا د ایمان، زواجر منکرینو د رسالت ته، تخویف دنیایی او زجر بالاستهزاء او زجر په انکار د معجزو ذکر کوي. دویم باب د 16 نمبر آیت نه والله 50 آیته پوری. په دې کې دوه دعوې ذکر کوي. اوله، کارساز متصرف یو الله دی، ماخذ آیت نمبر 21 دی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. دویم دعوا، عالم فما کان و ما یکون باندې یو الله دی، ماخذ آیت نمبر 24 دی. بیا باقی واقعات زجر او بشارات. دریم باب د 51 نه تر اخره پورې په دې کې تخویب دنیایی نمونه د 15 قومونو، درې د عمومو سابقه او دوه درې د زمانې نبی رسول سلام ته تسلی او تشجیع ورکړي او آداب ذکر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم فنم د الله په سوره هجر باندې چه به حد مهربان او رحم خویده. الف لام را، الله فویگی فمانه ده حروب و باندی، الله اعلم و ارام. تفسیر سمرقندی لیکی مانه ده سیدا، انا الله ارام من العرش الى السرا، نو سوشت داسی چی یرا مثل ما ارا، اللہ ویزا ما پشانتی لی دل سوگ نشی گولی. تلک آیات الكتاب، دایتنا دا کتاب دی، و قرآن مبین، او دا قرآن چی واضح کتاب دی، وضاحت والا دی. پدې ځای کې درې اسما د قران کریم ذکر شو، الکتاب، دویم القرآن، دریم مبین. اشاره دې ته چې الکتاب دا مضبوط کتاب دی، پخوانو کتابونو ناسخ دی، قرآن د لوستو کتاب دی، همیشه ویلې شي، همیشه تلاوت کوا. امام مجاهد او قتاده رحمه الله آغا ذکر کئی دا کتاب نم مراد دا مخی کتابونا، او دا قرآن نم مراد دا قرآن کریم دے، مبین وضاحت والا کتاب دے، سپت فنا پا کی نشت دے، بل کتاب مقابل کی نشت دے، و قرآن مبین. تلک آیات الكتاب، دایاتنا دا کتاب دی، و قرآن مبین، قرآن دا وضاحت والا کتاب دے، مبین. فدی کی اشارہ دلائل نقلی او تا، زکا دا کتاب صفت مبین راغلے دے، مبین کی اشارہ دام اغدری و اہم اغدری امم سابقہ او تا چی قرآن کی اشارہ شویدہ، اغدری امم سابقہ او چی غلق شویدی، او قرآن پا دی کی اشاره دا اغدو دا دی زمانه دا، یو مستازین او بالمستقسمین. نو وضاحت والا کتاب دی، ربما یود اللذین کفرو، او دیر زلاخ و خیبا کسان چی کافران دی، ربما اکثر د تکثیر د پارا رازی، د ډیرو د پارا رازی، او د لګ د پارا هم رازی، ربما د تقلیل او د تکثیر دواړو د پارا رازی، یعنی ډیر ارمان بکئی یا لګ ارمان بکئی. ربما یود الذین کفروا، ډیر کرتا دیو با خوخی اکسان چی کافران دی، لو کانو مسلمین فی الدنیا، کاش چوی دیو مسلمانان فا دنیا کی. دا بکلوی چکل مسلمانان دا جہنم نروزی، جنت تطلو والا جولشی روانی گی، دیو با پتغ ٹیم کی دارمان کئی. زرهم فريد دي لرا ياكلوا چخري ويتمتعوا او مزي كي سك كي ويلههم الامل غافل كردي دي لرا امدن فسوف يعلمون زردا چ ديو بفوشيم لو كانوا مسلمين زرهم فريد دي لرادا سورة مكي دي زكويج دي فريدا يتمتعوا يعيشوا في الكفر والحرام فريدا چه دي عيشوا لاوكي فكفر وحراموكي ويلههم الأمل فغبلت كيچول دي دي خفل زانون لرام د تابیداری د پیغمبرنا د ایمان د آخرتنا او د قراننا فسوف یعلمون زردا چې دی وبویشیم وما اهلکنا من قریه الذی هلاکرم یو کلیوالا الا ولها کتاب معلوم مگر دا غی د فار یو وخت مقرره هغه وخت د تبای ما تسبق من امت لرستکی یومت اجلها اغفل نیٹتا وما یستاخرون ما تسبق من امت نمخی کی اس یومت اجلها اغفل نیٹتا وما یستاخرون او نرستکی وقالو او ایدی یا ایوها الذی اے اغا سڑیام نزل علیه الذکرو چه نازل کلش ویده فدبان لی قرآن بی زامیه پخفل گمان سرام انکا لمجنون بشکت لیونیم داد اغا مشرکانو بورتویل دلتا یو سوال دے چه هر کل دیدا منل چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی قرآن را غلے دے نو بیاورت مجنون ولی وی علماء کرام دو جوابو نا کئی یو دا چه ابو اللہ سمرقندی وی اللذی نزل علیہ الذکرو دا اعتراف فنزول دا ذکر ندے دا اعتراف فنزول دا ذکر ندے فمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دا کلام بطور استہزا دے مانا دا چی اے سڑیات تخلے ونے بطور مزبت مزمت داوی اللذی نزل علیہ الذکر اے غسڑیات چی تا دا دا وکڑی دا چی نادل شوے دے فما باندی قرآن انکا لمجنون بشک تقول ونی چت مدعی دا دی چنا دل شوی دی تا تا قرآن تا مدعی تلی ونی یادوی متوجی اللذی نزل علیه ذکرو بی زعمیه استا پا گمان باندی توی چی ما تا قرآن را غلی انکا لمجنون تقول ونیم اغا زمام ابن سالبا دا خبر شو چاور تاویل چه دیسی او سڑه دی او جی دا نبی اما دیماغوی کار پریخی دی اغا راغی نبی علیہ السلام تاویی ویزه در باندی دما چو ما دموم دی چا ما تاویلی دی چه تا دیماغو کار پریخی دی نبی علیہ السلام ورتا خطبه شروع کړه چې اول زما دم لګ واورا بیا بته دم وکي هغه چې هغه نبی علیہ السلام هغه خطبه واورېدا ونه به زیګ زیګ شو او په جړا شو نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو زمام د سترګونه اوخ کې روانې شوې دا خلک واسي ویلې چې تلی ونه هغه دې را پاره راغلې چې دا دم کوم لیونه دی آغا بیرتا مسلمان دا ایمان ندک لارو ندقا مشرکان ورطوئی انکا لمجنون بشکت لیونی لو ما تاتینا بالملائکا ولیت نراولی منتا ملائکم سوال لیکت پیغمبری ستا په پیغمبرای دلیل و خیام ملائک دی راشی منتدی وی لو ما تاتینا بالملائکتی ولی نراولی منت ملائکین کنت من الصادقین کچری ترشتنی ما ننزل الملائکتا دا جواب دی منگا ننازل او ملائک اللہ بالحق مگر پا پخ خبر باندی فعذاب باندی وما كانوا اذا منذرين او نه یو بیا مونږه په دغه وخت کې مهلت ورکړې شوه په دغه وخت کې مهلت ورکونکي مونږه بیا نه یو ملائک راضی نو هغه په حق باندې راضی ففخ خبر باندې راضی ابو الله سمرقندی وای په عذاب باندې چکل عذاب راشی نو ور بیا چاہتا محلت نور کئی بس دی بیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم فنم دا اللہ پسور حجر بان لی چیام میرا بان او خاص میرا بان لی الف لام را اللہ فی فماند دی حروبو تلک آیات الکتاب آیاتن د کتاب دی و قرآن مبین او قرآن چی د وضاحت والا کتاب دی حلال او حرام پکی واضح کی ربما یود الذین کفروا ډیر کرتا ارمان بکی آکسان چی کافران دی لو کانو مسلمین کاش چی ویدی مسلمانان چی کلا کلا دغا مسلمانان وینی جہنم نبروان شی جنت تبزی نفائن دا ذالک یتمن الکافر کافر با دغا ٹیم کی درمان کئی زرهم پرید دی لرایا کلو چی خوری ویتمتعو او مزی کئی ای شڑاوی ویلہیم العمل او مهلت غافل کړی دی دی اغه امیدونو پس او فیعلمون زرد چې دی وب پوهشي خو بیا به وخت لري و ما اهلکنا من قريه او نه لکم یو کلی والا الا ولها کتاب معلوم مگر وی دا غید فارغ وخت مقررم ما تسبق من امه نمخ کیږي سی امه جلها غنټی تا وما يستاخرون ونرستكي وقالوا يا أيها الذي وعدي يا غسريا نزل عليه الذكر جنادل شويده بدبان دي قرآن تدب قمان إنك لمجنون بشكت لوني لو ما تأتينا بالملائكة ولنرى ولمنت ملائكة إن كنت من الصادقين كشر ترشتني ما ننزل الملائکت منگا نرول ملائک اللہ بالحق مگر فعذاب سرا وما کانو اذا منظرین او نیو منگ پا دغا وقت بیا محلت ورکون کنام